tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:00. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Akcja szczepień jeszcze przyspieszy. Ten tydzień to rekordowa ilość szczepionek. A Chińczycy będą szczepić już zaszczepionych. W słynnej figurze Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro rośnie konkurencja. Dziś do Polski trafi 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. W tym tygodniu otrzymamy rekordową liczbę 1 300 000, w tym pierwszą dostawę od firmy Johnson & Johnson. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomina, że od dziś ruszają zapisy na szczepienia dla 59-latków. Bardzo zależy nam w tej chwili na szczepieniu osób powyżej 60 roku życia. Takich osób w kraju mamy około 9,5 miliona. W tej chwili mamy zaszczepionych ponad 5 milionów, ale także rozszerzamy już tą kategorię wiekową od poniedziałku rocznik 1962. Bardzo nam zależy, aby jak najwięcej osób zechciało się zaszczepić, bo to jest jedyna metoda, abyśmy wyszli z tej epidemii. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 7 600 000 szczepień. Dwie dawki szczepionki otrzymały ponad 2 miliony osób. Mniej zakażeń, mniej ofiar śmiertelnych. Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 21 000 nowych przypadków koronawirusa. Jak mówią lekarze, za wcześnie, by prognozować, czy szczyt trzeciej fali mamy za sobą. To okaże się pod koniec przyszłego tygodnia. W szpitalach przebywa ponad 33 000 pacjentów, często wymagających wspomagania tlenem. Jak mówi dr Marek Posobkiewicz, to wynik zbyt długiego zwlekania z wizytą u lekarza. Większa ilość pacjentów młodszych i bardzo ciężko i bardzo gwałtownie przechodzących zakażenie. Mniejsza ilość osób starszych może być też związana z tym, że seniorzy w pierwszej kolejności zostali zaszczepieni. Według epidemiologów dalszy rozwój epidemii zależy od tego, jak ściśle przestrzegaliśmy obostrzeń w trakcie Wielkanocy. Komendant główny policji polecił zbadanie policyjnej interwencji w Głogowie, podczas której funkcjonariusz użył pałki wobec kobiety biorącej udział w nielegalnym proteście. Około 200 osób protestowało w sobotę w Głogowie przeciwko obostrzeniom epidemicznym. Na nagraniu, które trafiło do internetu, widać, jak policjant uderza kobietę pałką, łapie ją za szyję i przewraca na ziemię. Komendant główny polecił, aby oficerowie biura kontroli szczegółowo wyjaśnili okoliczności związane z tą interwencją. Wcześniej rzecznik dolnośląskiej policji powiedział, że kobieta zachowywała się agresywnie. Dodał, że środki przymusu bezpośredniego zostały użyte zgodnie z przepisami. Chiny rozważają wprowadzenie dodatkowych szczepień dla osób, które już przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19. Wszystko dlatego, że według badań ekspertów chińskie preparaty mają niższą skuteczność od tych produkowanych przez zachodnie laboratoria. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Gao Fu, dyrektor Chińskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych, podczas konferencji w Chengdu stwierdził, że szczepionki nie mają zbyt wysokiej skuteczności, w związku z czym rozważane są szczepienia osób z wykorzystaniem różnych linii technologicznych. Gao Fu nie sprecyzował, czy jego słowa dotyczą chińskich, czy też zagranicznych szczepionek. Z dostępnych danych wynika jednak, że chińskie szczepionki mają niższą skuteczność niż te produkowane przez zachodnie laboratoria. W weekend w Brazylii opublikowano wyniki trzeciej fazy testów klinicznych chińskiej szczepionki Sinovac Biotech. Wynika z nich, że jej skuteczność to 49,1%. Światowa Organizacja Zdrowia zakładała wcześniej, że dopuszczone do powszechnego użytku szczepionki na COVID-19 muszą mieć co najmniej 50% skuteczność. Obecnie w Chinach do powszechnego użytku dopuszczone są 4 szczepionki rodzimych producentów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Szanghaj. W słynnej figurze Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro rośnie konkurencja. Na południu Brazylii, w mieście Encantado, budowana jest gigantyczna figura Chrystusa Protektora, która będzie wyższa od tej w Rio 5 metrów, czyli będzie miała 43 metry. W środku figury będzie winda, którą dostaniemy się na taras widokowy, znajdujący się na wysokości 40 metrów. Podobnie jak figura w Rio, będzie przedstawiać Chrystusa stojącego z szeroko otwartymi ramionami. Nie będzie to jednak najwyższa figura Chrystusa na świecie. Wyższy jest Chrystus z polskiego Świebodzina, który liczy wraz z podstawą 52,5 metra, podobnie jak figura Jezusa Buntu na indonezyjskiej wyspie Celebes. To był Serwis Trójki. Serwis Trójki, Krzysztof Łoniewski.

Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański. Dzień dobry. Witam na antenie radiowej Trójki. Autystyczny Lux Torpeda na początek, Palaj Royal za chwilę, to będzie utwór Lonely. Przypominam pytanie, które nurtuje mnie i może Państwo pomogą mi znaleźć na nie odpowiedź. Kiedy komputer, sztuczna inteligencja, wymyśli utwór za pomocą jakichś tam algorytmów, to kto powinien otrzymać tantiemy za ten utwór? Czy programista, czy sam komputer, czy no właśnie, czy kto? 2 2 7 3 to jest numer do nas. Pora na trójkę, pisane cyfrą, pora na 3 małpa polskieradio.pl to adres mailowy. Na trójkę. Suicide. I just watch the days pass. sometimes I'm fading, as I'm fading. I guess shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass over you. Siedemnaście minut po godzinie siódmej, poranny program Pora na Trójkę i zajmujemy się dzisiaj technologiami nowymi. Ja znalazłem, i w ogóle sztuczną inteligencją, ja znalazłem taką ciekawostkę z lat 50. Mianowicie, szanowni państwo, jakiś czas temu, dokładnie 70 lat temu, ktoś opracował termin naukowy, pseudonaukowy, który się nazywał orgon. Chodziło o ezoteryczną energię lub hipotetyczną uniwersalną siłę życiową. To zaproponował w latach 30. już pan Wilhelm Reich, natomiast w 57. roku jego uczeń rozwinął tę technologię. O co chodziło? No chodziło o to, że ładowaliśmy się jakąś energią, która miała nam poprawiać zdrowie. To takie początki technologicznego wpływu na nasze zdrowie. No pytanie, czy rzeczywiście wpływu, bo jak zaczęto to sprzedawać jako urządzenie medyczne, to komisja w Stanach, za to odpowiedzialna, postanowiła to przetestować. A urządzenie polegało na tym, że to było coś wielkości lodówki, drewniana szafa, wyłożona w środku blachą piątką i krzesło w środku. I tam trzeba było wejść i się ładować energią. No to naukowcy zaczęli sprawdzać, czy rzeczywiście to działa. Jakieś pomiary trzeba wykonać. No i wśród klientów, którzy kupili to urządzenie, znaleziono naukowca. I to jest prawdziwa historia. Ten naukowiec sobie to kupił. No i w związku z tym poszła ta komisja do tego naukowca i zadali mu pytanie: panie, no to jeżeli pan to kupił, no to znaczy, że co, że to działa, tak? A on mówi, że nie, że to jest pic na wodę. No to go pytają, to po co pan to kupił? I odpowiedź brzmiała: dlatego, że on to kupił dla żony. Żona tam siedzi 4 godziny dziennie, a on ma w domu spokój. I w ten sposób rzeczywiście urządzenie typu orgon miało wpływ na zdrowie pozytywny, tylko że nie tej pani, a tego pana. I'm waiting. 22 minuty po godzinie 7. Rozważania nasze dzisiaj na temat tantiem i praw autorskich za utwory skomponowane w cudzysłowie przez sztuczną inteligencję. Teraz podejdziemy do tematu naukowo. 19 lutego 2021 roku Komisja Europejska opublikowała tak zwaną Białą Księgę w sprawie sztucznej inteligencji. Jest to stan prawny dotyczący zagadnień związanych z rozwojem techniki, czyli też sztucznej inteligencji, która de facto pozostaje to zagadnienie pozostaje daleko w tyle za rzeczywistymi problemami, które już nas dotyczą. Chodzi o sam aspekt twórczości i praw autorskich. Zgodnie z polskim prawodawstwem, podmiotem, czyli właścicielem praw autorskich, może być wyłącznie twórca. Tak mówi artykuł 8 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to, że prawa mogą przysługiwać jedynie osobom fizycznym, czyli nie możemy komputerowi wypłacić tantiem. Obecny stan prawny nie pozwala na pobieranie tantiem nawet autorowi, uwaga, oprogramowania. Pokazuje to niedawny przypadek generatora treści, gdzie sąd miał problem z określeniem współtwórczości prawa danego programu, bowiem prawo przysługuje poszczególnym osobom wspólnie w równych udziałach. To jak jest prawnik pośród Państwa, to może to rozumie bardzo jasno. Dla mnie to znaczy, że jak ja napiszę program komputerowy, który napisze utwór, to nie mogę za to dostać pieniędzy. Obecnie zatem o tym, komu należą się tantiemy i honoraria za dzieło, zdecydować może tylko sąd. Czyli jeżeli ja, jako autor oprogramowania, napiszę software, który wygeneruje utwór muzyczny, to muszę iść do sądu, żeby na tym zarobić pieniądze. Tak to wygląda w tej chwili. Jak mogłoby to i jak powinno to wyglądać, to pytanie do Państwa. 2 2 7 3 to numer do nas, do studia. 24 minuty po 7. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Oh, never. Cheer up, baby. Cheer up, baby.

Pora na trójkę. Minut do godziny 8. Spór w kwestii praw autorskich. Tym się dzisiaj między innymi zajmujemy. Dwie dwójki, siedem trójek. Taki przykład z życia. Teściowie mieli przyjechać i żona już o 7 rano w sobotę powiedziała, że podkurzać, umyć podłogi. To mnie pospieszała, że myj te podłogi, bo musisz jeszcze jechać do sklepu. No i potem musiałem takie kanapeczki, ja to przyrządziłem, a mi to trochę długo idzie. Żona w tym czasie rozmawiała sobie z teściami i no wieczorem do winko, jakaś lampkę tak wypiłem, a że byłem zmęczony, a taki film był nieciekawy. Na siedząco tak sobie tak oczka przymknąłem, no i tak słyszę, jak mówię, zobacz, nasze dziecko, tak to pięknie tu wszystko przygotowane, a ten mąż taki pijak i leń. Dlatego audycja dzisiejsza mi pokrzepiła, że no nie ma sprawiedliwości na świecie. Wie pan, tylko ja mam wrażenie, że tu była umowa zlecenia, a nie o dzieło i przeniesienie praw autorskich w tym momencie chyba nie działa. Ale dobrze, znaczy współczuję. Niedobrze wcale, niedobrze. Wróćmy do praw autorskich, wróćmy do technologii, bo dzisiaj tym się zajmujemy. Także później w programie trójka do trzeciej, także później w programie zapraszamy do trójki. Teraz o Musku, pan Elon Musk. Naturalnie pochwalił się materiałem pokazującym działanie specjalnego chipa pozwalającego na kontrolowanie komputera za pomocą myśli. Chip wszczepiono małpie, 9-letniemu makakowi, a makaka nazwano Pager. Na wideo prezentującym wykorzystanie technologii makak poruszał wirtualnym kursorem widocznym na ekranie komputera z wykorzystaniem urządzenia Neuralink. I najchętniej małpa gra w Ponga. Ten

10 minut do 8 pozostało. Jak jesteśmy przy nowinkach technologicznych, to teraz skoczmy na chwilę do Korei. Afera w Korei. Wszystko zaczęło się od kartonowej butelki kosmetyku z wielkim nadrukiem na szarym papierze. Hello, I'm paper bottle, czyli dzień dobry, jestem papierową butelką. Stworzonej przez pewien koreański koncern kosmetyczny. Podejście proekologiczne zostałoby pewnie niezauważone, gdyby nie fakt, że pojemnik postanowiła rozciąć jedna z uczestniczek grupy facebookowej No Plastic Shopping. I teraz co się stało? Okazało się, że ta papierowa, według nazwy, butelka po rozcięciu kryła w sobie właśnie plastikowy pojemnik. Na skutek nagłośnienia oburzenia konsumentów marka przyznała, że etykieta może wprowadzać w błąd. To taki niechcący, że niby. Użyliśmy terminu papierowa butelka, aby wyjaśnić rolę papierowej etykiety otaczającej butelkę, napisała firma w oświadczeniu i dodała: przeoczyliśmy możliwość, że nazewnictwo mogłoby wprowadzić ludzi w błąd. Sugerując, że całe opakowanie jest wykonane z papieru. Przepraszamy za niedostarczenie informacji w precyzyjny sposób. Tak tłumaczy się producent, czyli w zasadzie skrót myślowy, że nam o co innego chodziło, no i trzeba było to rozcinać? Trzeba było? Nie trzeba było, by nie było problemu. To jest technologiczny poniedziałek w programie trzecim Polskiego Radia. Cortez teraz z imbirem, za chwilę Goldfrapp i Ride a White Horse w programie trzecim Polskiego Radia, a na zegarach brakuje nam dokładnie 8 minut do godziny 8. Zagramy ten Corteza? Zagramy, Agnieszka? Zrobisz pyk? Ciśnij. Już, dziękuję. Ty takie budujesz napięcie, ten suspense. To do pani realizator mówię. Nie dałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz znać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiram, imbiram. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, za płytkie. Staram się i nie chcę cię urazić. To bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. Przeciwny biegu i ja buknęło mam, że kogoś innego ci już potrzeba. Minut pozostało do 8. W Korei afera, papierowa butelka, która się nazywa papierowa butelka, tak się nazywa, taką ma nazwę, po rozcięciu okazuje się, że kryje w środku butelkę plastikową.